Oh Mario, lukata mwasi yo moko bala Mario. Mario mosala kolinga ba mama mobokoli. Basu kote lelo makambo lobi makambo na lendi ere. Lelo bitumba lobi koswana na bayere. Na boyi ko bebi sanzo tona manzaka na lembi ere. Yo kolinga basi bazali na bambongo. Yo kandenge azali kokaba yo na mitema ya basi pe mibali. Yo motoza na ba diplome mitano Mario. Sala kama me fororu kama sala Mario. Pona nini ozali kobebisa kosambwisa kombo na yo boye Mario. Ah nalembi ba produit ngai na pakolaka nzoto ekoma sembe sembe okobete ngai na zoka lobi na swa maladi ya kanser lobi tango na kopola yo kiminga ye Mario na baye Mario na lembiege ba familia Mario bakanisaka Mario apesaka ngai mosolo nzoka ngai moto na latisaka na lelisaka na lalisaka ye Mario na lembi bima bima na ndako nanga Mario pona nini nyongo ya bolingo akobetenga na zuwa epai zuwa ya lokuta epai zuwa ya biloko akuta kinga na yango likambo mokembo sala koboma biloko ya ndako na somba na lembi Mario na baye yo kende Mario na lembi yo Mario kuti ngai na biloko mobali mosusu a somba oyo kelingi akovanda te Mario oyo kelingi te olia na mesa kaka soki zwe kangi yo na poitrine olingi kaka kobeta ngai na koboma biloko Mario sinasalisa yo mingi diplome ya sima ngai nasalisaki yo Mario bongo lelo ngai nakomi mwasi mabe Mario likambo te ah mokilie eza kaka boye mobali akuti nga na bomengo asengi akomande nga na ndimi mobali akuti nga na ngenge asengi adirije nga na ndimi nabandi kobima na ye babandi kobenga ye monsieur Mario avimbi moto akanisi biloko na ngai ya ye Mario na baye yo kende Mario na lembi yo Mario azongi epa ya baboti akuti mbeto na ye ya bomwana ekomi tango ya kolala mbeto mokuse makolo milai Mario Mario na lembi somba mbeto na baye Mario na lembi koyoka motema pasi tenda konga moto na futaka bilamba na sombela yo na tikeli yo souvenir ya bolingo po ezali na vache na kotindela yo na bato Mario na lembi yo Mario mosala kobetela ngai bana bigogo bana ngoya yo olingi obeba mama mobokoli Takinga na yango likambo mokemo sala koboma biloko ya ndako ena somo misato na sombi Mercedes 190 na ebisi Mario Mokorobo susu tobima tokende kosala promenade tokomi na nzela Mario alobi na ngai yo zonga kote na ngai nga nazala kote na yo na kumba voiture po bamona ke ngai moto na sombeli yango na ebisi Mario te nga pe naza na posa na kumba po eloko na sombi sika bato nyonso bamona ke nga moto na sombi toweli volanga na Mario Mario a tout élinga voiture nanzete. Zote salina no ya meme olingio baby sanga elongi. Ipare basinyo sozua kamo salako baby sabango bilongi. E painanga na stope na lembi yo. Mario papa na baye yo. Honorable Jean-Claude Vwemba. Ngobila mbaka. Kelele Lombard Lulendo à Montréal Richard Inunga l'homme de l'ONIP Sam Pengombei le leader Dani Lopez travers yo na pesa baleki mosusu toli bokomi kolinga basi ya bato mpo na bambongo na bango. Mobali na ye asali mbongo, asali mbongo apesi mwasi na ye. Yo kei oke kovandela ye po silisa yango. Ah, yo Mario okuti ndako apartema kitoko, biloko yoyebi moto asombi te. Yo lali telefone, televizion. Ah Mario, kanisa ke mobali oyo asombaki yango amonaki pasi likambo nini Mario. Ah, koyoka motema pasi te ndako ngai moto nafutaka bilamba nasombela yo natikeli yo souvenir ya bolingo oyo ezali na lavage nakotindela yo na bato mwika Mario nalembi yo kende papa nalembi yo bima bima na baye yo Mario basapato ya Weston na basapato ya croco lataka kaka mwasi moto asombaka asombelaka yo bilamba ya Valentino complet ya cuir na ba chemise ya soie ba ceinture ya lézard kaka mwasi moto asombelaka yo Mario basuki ekoma ya kolala milelu milelu singala singala moto kaka mwasi moto afutaka kuafeze wana baprodi ngai napakolaka nzoto ekoma sembesembe okopete ngai na zoka lobi nazwa maladi ya kanser lobi ntango nakokola yo kiminga ye Mario nalembi yo kende papa nalembi yo Mario azongi epai ya baboti akuti matela na ye ya bomwana ekomi ntango ya kolala matela etoboka ebimisa pasi polomue Mario Baca. kaka Mario apesaka ngai mosolo Nzoka nga moto na latisaka Na leisaka na lalisaka ye Mario antuka yambalo na lembi Soki oyoki lisusu na tuni ataba musiki nanga baya kobondela yo D'ailleurs, on a moto, on a fait la moto, point.